إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي توفيق برمبي عز وجل كي سنو درس توحيد كي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملي بليغي نيغي تي نياريلو تيوسان وي تموي معرفة دين الإسلام بالأدلة. خم دين الإسلام تي أي تكتل تكتلي القرآن أك سنة يننتبي عليه الصلاة والسلام. نيغوون تا بونك الإسلام جيسون نان بونك بو نيك بي نكون تي معنى لا إله إلا الله أجد لغا خمني موي آي ديك تي القرآن دي فيري لا إله إلا الله. لولي وخون ننتي نجرين يباري مانام أي فوائد يباري مبوكو تي نكي جلت dafa am fum war di delu te delu way bobu moy alquran ak sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam kadhalika nek na ca auteur aw doxalin wu am solo bo xamni borom tere bi daf koy doxé ci tere bi du rek borom téré bi day ñew jox la ay baat ba ngok comme ni ngeen koy déggé ci xéetu jàngalé yu bari ba ngok awwalu li jëk ma ci la nga xamni yajibu mo war alal ci mukallafi muskallafi tashihu moy musallal imanihi ngamam dari wéri dem dedet borom téré bi jàngalé wul non lolu du jangale lolu firi ay bat la buñu jaawale jangale ak firi ay bat borom téré bi day jangale yu'tika ma wara' al-kalimat mom daf lay jox li nek ci ginnaw bat yoy lolu motax lakhdaru bi ñing koy jangale ci rew mi lakhdaru la la wax lakhdaru ñing koy jangale ci rew mi mais ki koy jangale sax deggu ko da la koy firi rek ñi jaawale jangale ak firi dalay firil badi mango masalan awwal ma yajibu ala al mukallaf tashih imanihi mango fofé gis nga la ca nek moy tartibul awlawiyat awwal kon am la lu ñëk muy ben kan moy muskallaf ki lay jangal lakhdari warna la wax kan moy muskallaf muskallaf lu muy tekki lan moy haddam muy ñaar kadhalika warna la wax lan moy tashihul iman mal murad bi tashihil iman min adillati alquran was sunna ala fahmi salaf al umma warna la wax tashihul iman lan lay tekki lan lay wundu selal ngam lu muy tekki mais badi boko firile ni ne ko selal ngam ke man na japp ni selal ngam li la kenen japp ni selal ngam lele la kenen japp ni selal ngam lele la nasfa mangok mais ki ngay nan li ñeuk li war mukallaf moy selal ngam war nga ko wax lan moy selal ngam ak nan lañ koy defé hmm كذلك ايمان بوبو تصحيح الايمان نغم بوبو موي لان سي شريعه لان موي نغم lan moy ay kenom lan moy dayom lan moy ay lambuwayam ay martabam fahimta lolou moy jangale me ñew firi baat yi rek dem nga dekk na jangna allah dal jangna muqaddimatul izya jangna risala jangna nangam nangam summa ba'da zalika la yafham shay'an bal tok sax diko jangale yufassir al kalimat summa yamshi baadi lay firi dem motax ma fihi fiqh amul fiqh deglu al hadith muawiya si bukhari muslim man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fi din ki yalla beugal yiw daf koy deglu dina ha daf koy deglu dina dam len siñu jangal akhdar yu ngeen laaj len ma maana al mukallaf ما المراد بتصحيح الإيمان وما معنى الإيمان نيتي لاجوي كي بارك دم لين داجالينا كو جانغال اخدار با بارك نين لاج كو مسكلف لان لاي وندو سي شريعه اي نعم تصحيح الإيمان لان موي جوبلو واي بي لان موي معناو لان لاي تيكي لان لا امب إيمان لان لاي تيكي سي شريعه اتشا اذهبوا واسالوهم دم لين نين لاج لين بوروم تيري بي نك دوخيوول نون ماغوك موتاخ تيري بي ام سولو لول كيغا خامني ياكامتي وول تي مانا موغ بو توبي تيري بي بامو جيخ دينا ام لو ام سولو لول سي دينا واي كي ياكامتي نك موم كوكو موم بوكو نيهي مو ديم تيا أول لجك ما تلا nga xamni yajibu mawar alal mukallafi ci muskallafi tasahih imanihi moy mu wera nga mom acha dali avancer dali dougal deuxième wala quatrième vif dougu ci autoroute APH bi vif summa la yafham shay'an yantahi alkitab wala yafham shay'an tere bi day jeex te du fahm dara lol dal nañu ñun ñi di wax buñu dalulon duñ ko wax duñ ko xam façon jangalé bobu jang nañ ko jangal nañ ko buñu ko jangal lool duñu xamni ñi ngi ko jangalé dal nañu ska summa waffaqana Allah bil hidayah top nak sunu borom defal ñu tawfiq mi ngi nonu kon gis nga lolé luñu xam la ndax jaar nañ ci ma ngok motax faaw manam nit ñi bayyi xel li ñuy tuddé jang faaw nit ñi bayiko xel fekk ko xamni neena ma ngay jangalé ay téré yu mag té fekk lakhdar yi sax fahmuko waxuma sax lakhdar yi dé mais hadihi aljumla jumla bi nga xamni moy nekk ci passe bu ñëk ci lakhdar yu fahmuko mangok mal murad bi tashih aliman awwal ma yajibu ala mukallaf tashih alimani mal murad bi tashih aliman تصحيح الايمان موي لان ما معنى الايمان لان لا ايمان دي تيكي اك لوازم يم اندال فيري بادي يومنا جانغي عرب من نغا فيري بادي اسغا من نغا داجي كو خامني دو جوليت دو جوليت تي ديغ عرب فيري لا بادي لو تيكول دي جانغ دي جانغ دو اي ميري بيرخ بيرخ لا خولي يونت عليه الصلاه والسلام نياتا اتيا مكه فكي ات اك نيات والقران ينزل فكي ات تي مدينه فكي ات اك نيات تي مكه والقران ينزل فكي ات تي مدينه والقران ينزل كون لوليه لو جرا باي خيل لا بو كو ديفه كون بروم تيري بو مني والخلاصه بو نيو ديكي تي ليغا خامتيني موي تنك جي مانام ريزومي بي ريزومي وو مند مي نيكون فاني ياب مُنَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهَا رُكْنَانِ مُنَ خَمَلْنِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَفَا أَمْ نْيَارِي پونك دَفَا أَمْ نْيَارِي پونك مَنْغُوك لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَفَا أَمْ نْيَارِي پونك حَكَر هُمَا النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ نْيَارِي پونك يوي نْيوي النَّفْيُ مُي دَاقِغي وَالْإِثْبَاتُ أَك سَخَالْغي النفي والإثبات تجيس نغا آي مو إندي يب te ayo yi di firi la ilaha illa Allah lolou mo ca nek an nafyu wal ithbat xam nga waxon nañ la ne ma'na la ilaha illa Allah moy lan la ma'buda bi haqqin illa Allah amul ken kuñu wara jaamu ci deug kudul Allah fahimta nga ma'na bi mango lu bindu ko noté ko réviser ko ba mu mok la ma'buda bi haqqin illa Allah nan ngay prétendre ni nan ngay prétendre ni julit nga te xamo ma'na la ilaha illa Allah en tant que muskallaf xamulo ma'na la ilaha illa Allah li nga xamni kuy dugg ci islam mom ngay wax setal lolou kuy dugg ci islam mom ngay wax kaddu gogu xamo lamu eumbu kaddu gogu xamo tegendayam sax ci dina après ngay prétendre ne yow julit nga jappé sa bop ab julit kamil te xamulo ma'na la ilaha illa Allah motax waxon na len ko gis nga mbiri du ay affaireu manifestation ay affaireu violence ay affaireu keur keur yi yuxu fe la jangal sa dina jangal sa dina jangal sa dina yi ñuy def yi yeb ba ci mbiru aduna ba ci mbiru aduna ñi nek fi nan ay patriote ak ay politicien ay activiste ak ta bobu ñuy jël nan dañuy marché ak yoyu nañ organiser des cours de formation ñu jangal nit ñi formé len ci ay dara lolu mo upp solo fouf li ñuy def non dañuy gëna wo nit ñi ci ignorance rek te ignorance mom li ci borom xam xam yi wax wal jahlu da'un qatil mango l'ignorance est une maladie mortelle c'est une maladie mortelle mi ngi nonu kon rer mom danger la wallahu almusta'an rer danger la war ki dem ma ngi romb ci ben mur ñu daldi ko ci bind ma ngo ñu bind ci al jahlu sharrul masa'ib rer ignorance moy musiba bi gëna reuy yow lan nga jappé musiba bo yéwo sa loxo di metti sa bir di metti wala ñu nal da nga am jabet pour yow sa aduna tukina ndor wa anta tajhal ma'na la ilaha illa Allah ta fek yow ya ngi rélé ma'na la ilaha illa Allah la bas amul ben problème la bas alek amul ben problème tout va bien tout est en ordre mais buñ la né da nga am jabet aha jabet bi ghayatu ma fihi loy ñak sa dundu aduna mais rere bi nga rere la ilaha illa Allah ghayatu li ngay ñak moy lam ad dunya wal akhirah mais ñak yeg yeg ñak yewute ñak evey motax ignorance bi nga nekké motax do ko yeg baayta do ko yeg xol bu teju xol bu lendem xol bu xomak bakar yu bari motax ñu bari yeg yeg biñu warona am ci diina duñ ko yeg mais bu len dara xoré ci mbiru aduna aha nga gis ñu commencé di yuxu inna min ar-rijali la bahima fi surati rajuli sami'il mubsiri fatinun li kulli musibatin fi dini wa fi mali wa iza usiba bi dinihi lam yash'uri wa iza usiba fi dinihi lam yash'ur mi ngi nonu gis nga mune form nit ñooñu ay bayima lañ amuñu yeg yeg ci lu jëm ci seen diina manquant yi ñu am ci seen diina no garawul comme que chaque wer salaire bi ñëw na tout est ok bo nekké sa bamel salaire da la fay fekk billahi alayka sa bi bamel salaire da la fay fekk ha al akhirah da fa am salaire salaire da lay fekk fofu sa salaire aduna kon salaire amna limite wér gi yaram gi am na limite, dund gi am na limite. Han, luy continue. Luy continue, sa diina. Mais sa diina joju, dang ko fi bayyi. Top yu doye di, yu ñak solo. Top ci aduna bi di daw, jox ko importance bu reuy. Jox ko satan yeb. Xamo sax ma'na la ilaha illallah. Gis nga? Xamo ma'na la ilaha illallah. Li nga xamni kuy dugg ci l'islam mo ngay wax. Anta tajhalu, yow nga rere ko. Ha? Wa ka an la shay, mu melni dara. Non, y a pas de problème. Y a rien. Hmm? Y a rien. Gis nga? Wallahu al-musta'an. Kon faw ñu dimbali xet bi ci xamal leen jangal leen jang momu ñu jox ko yitte mais ban jang nak ban jang jang mi nga xamanteni ni moy al ilmun nafi xam xam bi am jeriñ jang momu nga xamni dafa teggu ci adillatil kitab was sunna ala fahmi salaf al umma ci al qur'an ak sunna ci degginu mag ñu bax ña jang momu lañ wax faw ñu jox ko importance am jox ko tollu wayam jox ko dayom mango jox ko yittem sonu ci mais li ñu bëgg jël xet wi di leen ci yobbu ay manifestation ay marche ay ciow ay yuxu ay xiro ay ngaayto ay xulo ay xëccio ay débat yoyu yëpp amun jëriñ yoy gis nga programme yoy dañ ci nekk ay ati ati ati at do xam sa diina do xam say faratay jëm amul ben njeriñ mangok motax cheikh muqbil rahimahullah lan la dan wax da nan wax nan seizu nguur yi pol tok place soxla wuñ ko ñun suñu daara ji xam xam bi ñuy jang diko jangale mo ñu gënal fuf aduna ak li ci biram mangok mo ñu gënal fuf soxla wuñu seizu nguur soxla wuñu pouvoir wutuñu pouvoir politiquñu kaasuñu xulowuñu xexuñu manifestewuñu marchuñu ñun liñu xam moy jang ak jangale jang ak jangale lolu moy li nga xamanteni mom lañu xam lolu moy taxawayu borom xam xam te ñun ñi ci lolu lañuy dox mango ci lañuy dox bi iznillahi jalla wa ala mu nekkon an nafi wal ithbat fa idha qila laka suñ la waxe ma hiya arkanu la ilaha illa allah yan ñoy ponki la ilaha illa allah mu ne fa taqulu nga wax an nafi wal ithbat daq ga ak saxal ga an nafi daq la ilaha illa allah dafa am lu muy daq am lu muy saxal nafi bi moy daq gi lan lay daq la muy daq moy jaamu kenen ku dul yalla lamuy daq moy li yalla mom ñukoy jox kenen ku dul yalla lolu la la ilaha illa allah di daq lolu ma nga tolok la ilaha illa allah da fay saxal lamuy saxal moy ak njaamu ñeel yalla mom dong mom mi nga xamni moy borom asaman ak suuf kon gis nga lolu boko bolé mu jox la ma'na la ilaha illa allah amul kenn kuñu wara jaamu ci deug kudul allah go kenen kuñu jaamu rek lola nen la batil la dalika bi anna allah huwa alhaq wa anna ma yad'un min dunihi huwa albatil sinako jaamu yalla kep moy deug jaamu wala ñaan wala wakirlu wala xetaliko wala jebalu wala wat ci kenen ko dul yalla lolou nen la wa anna ma yad'un min dunihi num ko tude huwa albatil lan la tude haq yalla kep jamu ko mom dongo tawhid mune dalika bi anna allah huwa alhaq lolou la tude haq li alquran la wala aya bi nekul ci alquran bi ñi jang fi senegal hmm aya bi da ci bokuta